الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو دیمان او د اسلام نپس اول فریضه چې پمونږ او تاسو باندې د الله د طرف نه مقرره ده نو هغه د مز ادا کول او وروسته ان شاء الله روایات ذکر کوو چه روایاتو کی راغلی کم مسلمان وی دے اسلام دعوی کئی او داغ پا مزبان پابندی نی نو داغ پا اسلام کسی ساو برخنشتا الحمدللہ نند اکثر مسلمانانو نارینو زنانو داسی خوی و عادت جوڑ شوی چه اکثر الحمدللہ منزل کئی او باز اسم پدی موجوده معاشره کی دا سی بدنصیب خلق موجود دی چا غی پا کلونو کلونو میاشتو میاشتو بانی مز نکش حالان کی بلا عذر شرعی مز نکول دا سمر لوی گناہ دا داغی ذکر انشاءاللہ کورس دی د دیو جن لکه د توحید او د ایمان پشان ضروری مسله د مزدا بلکې علما کرام لیکلي د کم ایمان چې موږ او تاسو داو کو اقرار کو دا ډډه مو وهي بیا ګورو د شه یو د سم نه کوي دیوال سر ډډه مو وهي او دیوال سره سګډډ او یو جټو وي نو بسو د سمات کم ایمان چې موږ او تاسو اقرار کو نو دا مز داغی او عملی ثبوت ته او ګور دو رکعت مز چې کې نو پسمر آیاتونو او سمر احادیث او عمل راغه غتشمیر نشکوله یو دو رکعت نفل یا فرض یا سنت چې چادا کړ د پسمر آیاتونو او سمر احادیث باندې عملو دیو جن حدیث پاک کې راغلی یو مسلمان مومن دو رکعت او کی او خشوع خضوع سره او کی د خشوع خضوع بیان درس کې مواردو نو ایدل و پدی دو رکعت وانی الله رب العزت جنت واجب کی خشوع خضوع سره صحیح او د سې کړي او د زړه په توجه سره په عاجزۍ سره دو رکعت وکړ نو پدی وانی و الله رب العزت دل سو کی جنت بو واجب کی نما چې کوم آیات مبارکه ولستو دا د سوره مریم آیات مبارکه ده دی آیات مبارکه کی فرمائی فخلف من بعدهم خلف دنیکان خلق نرستو نا اہل جانشین رالت انبیاء علیہم السلام اولیاء کرام نور د دین تقوی دار او بزرگان او خلق نرستو اللہ وی رال الخلف نا اہل جانشین نا اہل وارثان داغی کار سو ادواع الصلاح مزے برباد کو دنی کو خلق و پسے چے کم نا اہل راغلی داغی نا اہلیت چے قرآن پاک ذکر کئی لمبئی خبر دا ذکر کرے ادواع الصلاح مزے ضائع کو مزے برباد کو وتبع الشہوات او روان شوی و تابداری کڑی واغی دخپل خواہشاتو دخپل خواہشاتو طبیعتونو پس روانو او موزی برباد کڑیو اللہ وی فسو فیلقون غیا زرد چدی بملاوشی د سزا د دخپل سرکشی سر د دخپل سرکشی د سزا سر بملاوشی اباز علماء دام لکلی چې دا غی په جهنم کې وکند ده او به انتها کته کند ده نو دا به دای به دې ته ورغورځول شي. علماء کرام لیکلي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای د مز بربادول سری وای چې بالکل یو سړی ترک کی بعض خدا سی ویلی چې بالکل ترک او بعض ویلی چې نا د موز بربادول سید عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ویلی سمانا ادواعوها ترکوها بالکلیہ وی د موز بربادول دا ندی چی دی خلقو گنی موز پریخیو بربادول دا دی ولیکن اخیروها عن اوقاتها منزون کڑی خود اوقاتو نرسو لکه مونگ بازی رونا موز کئی خونور را خطلی د ماسپخین موس کئی خو د مازیګر وقت داخل وی مازیګر والا کئی خو اغه مکروه وقت وی نو ایدا دل ته چی وی چې رستو نا اهل خلق را لو موز برباد کو نو موز بربادول دا ندی چی گنی موز پریخو بلکې اوقات باندې نکولو زکا الله وی ان الصلاتا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الله موس په مسلمانانو په وخ وخ باندې سکړي دے فرس کڑے دے فرس کڑے دے او بیاد آغی سعید ابن المسیب رحم اللہ مشہور تابعی دے دے وی دا موز بربادول دا دی چی دا ماسپخین موز ترغیو نکی تردی چی دا مازیگر وقت راشی او دا مازیگر اغا ترغیو پوری نکی تردی چی دا ماخام وقت راشی دا ماخام اغا ترغیو پوری نکی تردی چی دا ماسخوتن وقت راشی او بعضی خلق ماسوتن چې روټۍ خورو دي شي نو بس وخت بیا را پاسې د منځونه کوي د ماسوتن د مز دادا کول نه مخکې مخکې خوب ناروا دي هه کوئی ډیر ضرورتي نو بعضی دا ویلی چې ځان لري سو کینولې چې ما موز لرا پاسو. نو دا آغا خلق یادی دارنگی بل آیات میں اولوستو اللہ وی فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساہون حلاکت او تباہی دیوی دا آغا کسانو دا پارا چی غید خپل منزوننا غافل دی. او دیدے کی علامہ ذہبی کتاب الکبائر کی ذکر کری سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی ما دا نبی علیہ السلام نا تپوس کلو چی دا سو کیا دی الذین هم عن صلاتهم ساہون. نوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل هو تاخیر الوقت وی دا دا مزد خپل وقت نرست کل لی. دا سور ماعون کی چی وی حلاک و تبادشی چی دا مزد نغافل لی نو دا غصو کیا دی چی مزد خپل وقت نرست کل مزد خپل وقت نرست کل دیو جن زمائی عزت مندو پا عباداتو کی اہم عبادت دی ایمان نفس مزد او مزبان دا تمام دین اسلام دار و مدار دے یاد و ساتی دا اللہ بندگانو که زمونگ استاسو مز سیشو زمونگ دنیا و خیرت والا طول احوال بسمش پا طول دن بانی تلل بمونگ استاسو تاسان شی او کدی او سڑی مز برباد دے نور دن لرڈے دیر زیاد برباد ان کے دے. او داد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قولو چه کم سڑے مز بانی پابندی کئی نور دن بمد دا قائم و دائم بی او کی او سڑے پا مز کی کمزور رے او داغه مس صحیح نه ری داغه مس صحیح نه ری نو د دې سړی نور دین ډیر برباد دی. دارنګه دی آیات بارک علماء لیکلی وی آیات خاص کر د دې خلقو بارک لري. سوره منافقون کې آیات راځي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ وی اے ایمان والو غافل دین کی تاسو لرخ پل مالو ناو نستاسو اولاد عن ذکر اللہ دا ذکر اللہ نمراد دا اکثر مفسرین اپنیز مزدے مالو اولاد دید مزن غافل نکی چتو زمانو کری دا زمان دکانداری دا زمان کاروبار دے او وقت پا وقت بانی مستنر آجی کچھرے دا کار دیو کن تخویز دکان کے ناستے موزما کاروبار چلی گی ما گٹو کا اللہ وی ومن یفعل ذالک او چاچے دا کارو کو دمالو دا اولاد دو جندے دمزن غافل شو فولائک هم الخاسرون وی داد دنیا او دا خیرت تاوانیان دی دنیا کم تاوانی دے پا خیرت کم تاوانی دے. او مفسرین لکلی دے دے کہ علامہ ذہبی کتاب الکبائر کی وئی وئی دا ذکر نمراد دے دے کی پنز منزن دی سوک چے دا مال پا خرسولو او غستوبانی او پا خپل معیشت او پا خپل پٹی او کاروبار او پا اولاد بانی دا مزن بن شو نو دغا خلق بارکی وئی فاولائک هم الخاسرون وئی دا بینتہا تاوان کی پراتنی. دارنگی دا حدیث تے امام منذری ترغیب کے ذکر کرے امام ابو داودم ذکر کرے نورو کتابنم ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاة اول حساب کتاب بپا مالو کد بند سرد مسکیگی لکامالو کی روجہ دا زکاة دے حج دے جہاد دے اکرام مسلم دے دے گاوانڈی حق دے قپا آمالو کی دا طول و نمخ کی حساب بدے سکی گی دا مزی حساب بکی. بیا سید الکائناتو فرمال کہ دا مز مسل دیو سڑی سمائی فقد افلح و انجحا بس دے کامیابو با مرادشو او کدی او سڑی پا مسکی نقصان راغ نو سید الکائنات فرمائی فقد خواب و خسرا دا سڑی تاوانی شو او نامراد دے مراد حاصل ندے رنبے حساب بد سکی گی رنبے حساب بد مسکی گی پر ازد قیامت بار دارنگی گورا جہنم تک کم خلق چلار شی نوی نچے تپوس کی گی نوی بوئی مونگا جہنم تذکر آگلی مزمنو کولو وسوره مدثر کی راوی بعض مومنان او بعض فرشتي داد جهنميان او تفوس بو کی ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين جهنميان او تو فرشتي وي دا سقر او جهنم تول راغلي اي د جهنم پنمونو کی او نوم د سقر سشیرادن نکڑی ایتاسو سقر جہنم تا قالو غیب ویلم نکو من المسلین مونگ دنیا کی مزب نکولو دا جہنم تا ذکر آغلیو چی مزب منکولو آدام یاد ساتی دا مزد سیوالی سال آمر دا مونگو تاو سنگا معلومو چی دا فلانے سڑے دا اللہ پنیز مزگزار دے و مز قبول لے سوک چی سی مزگزار دا غبتول زندگی سمجھ او د چاچی د مز سره زندگی سمنه د مز مز نره زکه الله رب العزت ویلی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر دا الله فیصله دا د تمام کائنات د خالق فیصله دا مز د به حیا او د تمام ناروا او منکرات نه منکول کئ مز چکه او مز گزاره شکل بد سموی چې شکل سم نه ده مز دین نه مزگزار بٹھے بھی وی سی آر تنکی نی مزگزار ب شراب نسکی او نبے خرسے مزگزار ب بانڈو نا جواری او سدوا لکاروبار نکے چی مزم کئی او دا کارو نکے نو مزی مز نرے زکا اللہ ویلی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مز دا تمامو بے حیائیو او نارواو نمنی کول کئی چی مز مزی نو سریٹو الاسلام بسمی دیو جن ترغیب پوری داوائی چھے دا مونگ مس سئی نرے ترسو چھے مونگ سئی مسلمانی پلار روان شوئی نرے دا جہنمیانو تبوئی داتاو جہنم تولی راغلی ای وی با مونگ مز نکولو مز منکولو نو دا مز نکول سبب دا دا جہنم دتلو سبب دیو جن زمائی ذات مندو چھے مونگ اتاسو دا مز احتمامو کو اول خو مونگ مز کونا اموز د پارګور شران سو عذر ده د زنانه عذر خدای چې داغه ماهانه بیماری رااله یا د اولاد پسې داغه کومه بیماری ده دین علاوه ګورا عذر کم ده په ولاله مزن شکول شریعت حکم نه پناس تبکه پناس تن شکول پپرو تبکه دا سی با قبله طرف له بالغ سر لکی د خپې په قبله لکی او د سر په اشاره مزبکه او کنا غشان دل گرانی نو داس قبلی طرف لب مخ کی لکه څنګه سنت طریقې سره ود کی دل یو مړ په قبر کی کیدو نو بیا به سر په اشاری مسکه ولالبا نن شکوله پناستا پناست نن شکوله په پروتا او په سر په اشاره کيو سړی د سر په اشاره مز نن شکوله نو دا شرعن معذور ده یو زنانه دا سیده چی دا دا سر پا اشاره بانی مز نشی کوله نو دا شرعن معذوره دا یا یو سره بی خود پروت تی تردی پر جمگو فقهاو لکلی وی که یوزه که یو سڑی تا اوبه نمیلاویگی اوبه او دا تیمم دا پارمس نشتا باید اوقات دا سیوی چی تیمم دا پارمس خار نشتا گت نشتا لوت نشتا دا اسپنی پا کمره که بند کرده نوی دے بسکت او بو نشتا دو بو قائم مقام تیمم دے وی دے با تشبو بالمسلین کئیس تشبو بالمسلین دیتا وی دموز وقت نو دغشان سلور رکاتبو کی لکه معشوم مورو پلار سر ٹیٹی گی او پورتکی گی دا چی بیا دے دی جیل ناو دی سختی نلوشی قضا بیرا گردی خود دی وقت کی بدا سی کئیس او بو نشتا و تیمم والم سے نشتا بعض اوقاتو کدا سیوی چی تیممم سنی لکه تیمم پا خار والے کی گی یاد از مکی دا جنس دا سشیره نو کدا سی حالت جوڑ شی چی ند تیمم سشتا و ند اوبو سشتا نو تشبو بالمسولین بکے لکه معشوم مورو پلار سر ولاری او ٹیٹی گی پورت کی گی او بیا چی کل دل مقمل آوشی نو قضا بیرا گرده تردی پر چی حالت جہاد کی مز معاف نره نبی علیہ السلام تا وینا مرګری دې دوړ لیکا یو ډل دې دشمن طرف ته ودریږي اضا بل دې تاسو سي ودری نو د جامې لپاره عذر نشته چې را باز دې مونږ ورونه وای و ير جامې می پلیتی دي نو جامې پاکی قدر در کنه او نن سبا خدا سو کویل زکه نشي چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په وخت کې یو صادر نه بسې واده چا سنو دیګه خبر وبا بعض صحابو کا اثر تور منځونه کړی نو سوډه سر پټې دوه پر چې سړی سره دوره کپڑے نیچه اپه عورت پټکی نو سر به کمزې پټکی عوام علماء لیکلي ګور دا کم رونه چې کوي دا مسله پکې نه ده یو سړی سر د شریعت مطابق خرولې دي یا سر د شریعت سنت طریقې مطابق فریخ ہے او د کباځ اوقات کې راځي د وجنو درې د نو سد جواز صورت شتا خدا پټوپې چې ولزان بدخکاری او دا سر خدا انګریزانو په طریقه جوړ کړي نو دې توپې باندې ورتزان بدخکاری وایي په خبره باندې نو دا سی سړی موس خو د ټولو فقهاو په نسبان دا مکروه دی او دا بیا د بس سړی اوس دا یو طریقه جوړ شي دا کوم خلکو چې انګریزي سرونه دي ټوپې ورته په سر کې خودل بدخ کړي سر تور سر بودری کی په جمعاتونو هغه دا سر نو هغه فقهاو چویلی اخو اجازه سره حاجی دی او سر تور سر ولاړ دی یو سړی سنت طریقې مطابق سر خریل دی یا سنت طریقې مطابق سر دی او هغه سر تور سر ولاړ دی دا خو غرور او تکبر دی ایمان سره وایي دا ټوپۍ چې نه په سر دی جزی کوي کدا غرور تکبر سره ولاړ دی دا غرور او تکبر دی او د مغرور او متکبر مزد الله په حضور کې نه قبلېږي د متکبر مزد دا الله په حضور کې قبلېږي نه دیو جن ځان کې ساده برا وستل پکار دی سړې جمعات ترازی ځان سره ټوپۍ راړي نشمغه او تاسو زما عزت مندو د مزد کولو پابندی وکړو او دې بار کې ګوره صح وعید راغله عذر هم واورید کنه چې نارینه او زنانه د پاره عذر یا دا چې به خود پروت ته یا دا سی بیمار دې چې بیا د سر په اشاره مزن شي کوله بیا د سر په اشاره باندې مزن شي کوله تر دې پر بازي فقهاو لیکلي و یو بیمار دا سره چې کتی راتاوي راتاوي نو سخت تکلیف دی ولا ک قبله له مخنین هم مزد وکي و یو مصبر خدل ورته زما عزت مند نشي عمر فاروق رضی اللہ عنہ درې چړیو والے شو او صحابه کرام شو د تو دکل جوړې کل ولا په زخمونو بار روت لیکن دا سه حال کې زخمونو نوینه باید او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مزنه قضا کړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا سه حالات کوم جمع تراغله تاسو ته حدیث کی تیر شو چې یو پر په عباس رضی اللہ عنہ لاسیخو بل طرف ته پالی رضی اللہ عنہ لاسیخو پی مبارک اور پر سراخ کش او دا سه نخه جوړول نخه او جماعت ترا واستے شو نبی علیہ السلام پر صف کې درول شو بلا عذر شرعی زما عزت مند چې سوک مستر کای نو دا غي سخت ګناه تر دې چې اکثر علما او صحابه ویلی دي چې دا کفر دی په یوه خبره باندې کړه هغه صحابه نمونه ذکر کوم دا امامان نمونه ذکر کوم چ هغه ویلی چې بلا عذر شرعی او سړی مصبره خو نه دې مسلمان نشي پاتې کېږي او راي سره ګور دا روایتونه دي اگر چې باز ائمه او باغې کې د نور نصوص او د وجنه تاویل کړي د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت ده دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاه پمند سڑی او پمند کفر کس شید موس پر خودلی رواه احمد و مسلم رحمهم اللہ دا حدیث امام مسلم او امام احمد ابن حنبل رحمهم اللہ ذکر کرے گئے ویدی او سڑی او دا کفر پمند کس شید موس پر خودلی دا دبائی صحابوں مسلک تے او دا احادیثی پظاہر حمل کرے لکا اکثر عرب والا اگا حنابل دی امام احمد ابن حنبل رحم الله مسلک دا دے چیو نارینا زنانا بغیر دو عذر شرعی نا یو مز قصدن پر خدا وی کافر شو کوئی نہیں خبر ہو دا وی کافر شو دیو جنم حرم شریف کے ناس یو کس تپوسو کو اچھو ان کی حنابے لدی دا مسجد حرام نے امام نے تپوسو کو التسوال جوابی ویزما مور بمز نکولو عذر ورتنو خموز نکولو نو ذکر آغی نا حج و عمرہ و توافق و مغیت ثواب ملاوی گی کنا نو د مسجد حرام امام د خپل مذهب مطابق چې د حنابلو مسلک دی وستا مور چې بلا عذر شرعي عذر ورته نو مزن کولا کافر وستا حج عمره او طوافونه غي ته فائدنه ورکړي ویګي په برابر دا د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مسلک دی او دا ظاهری نصوص دی غي سره امام صاحب کوي چې دین مراد دی چې سړی سره وای موځړو منم نه دی تاویل کړي ګوره دا راغی یو اجتهاد دی دا هم او تاسو له ماشوموالی کی وای وای سلور واړه مذهبونه حق دي دارنګي حدیث کې راغلی دا ابو داود شریف روایت ته نبی علیہ السلام فرمای بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاه پمند سړی او پمند شرک او د کفر کې بس د مصبر خذلی رواه ابو داود والنسائی دا حدیث د امام ابو داود امام نسائی ذکر کړ دارنگی ابن ماجہ دا سے الفاظ ذکر کری بین الکفر والایمان ترک الصلاة پمند کفر او دیمان کے سشیدے مصبر خدلی داد ترمیزی شریف الفاظو ابن ماجہ دا سے الفاظ روڑی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة دیو بنداو دا کفر پمند کے سشیدے مصبر خدلی نموس پر خدل زمای عزتمند دمر لوی گناہ دا چې باز ائمه ګور دا کفر فتوا لګول څه شي ډیر ګران کار دی لیکن دی روایت کې دا صحابه او دا امامانو ذکر ان شاء الله رستو کو چې هغه ویلی چې یو سړی بلا عذر شرعی مزن کوي نو هغه اسلام د دایره نه ووت دا خو وس نشته خلیفہ شته نه غنی یو سړی کما عقیده باندې کفر کافر شداغه جنازه باندې کی آبد مسلمانانو په قبرستان کې نخخه او کچاله پته چې بای دا غیر مسلمان دی او دا کارونه کړی جنازه په کیا امر سره خرابي امر سره سکی خرابي دارنګ حدیث پاک کې راغلی ابو داود او نسائی شریف حدیث ته امام ترمذی ویلی چې دا حدیث حسن صحیح حضرت بریدر رضی اللہ عنہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوریدلی چی فرمائے لے العہد اللذی بیننا و بینہم الصلاة فمن ترکہا فقد کفر ویغا عہد آغا چیزا منگو ددی پا منس کے وغا ہمزو نچاچی مسپریخو بزدے کافر شو دا ظاہرن حدیث ہو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ویلیو چدا حمل لے پا انکار کو لبانے او زمان دا اکثر علماء جمہور وی چھ کفر دون کفر وی یو دا سے کفر دے چھ پا غیبان خروج عن الملت رازی سڑے پی دے اسلام دا دائری نوزی یو دا سے کفر دے چھ اغیت تغلیدن او دا سختی دا وجن کفر ویلے دے خو غیبان خروج عن الملت نرازی غیبان خروج عن الملت نرازی لکر آغلی وید مسلمان تا کنزل کول فسق دے او قتلول کفر دے دا کفر ور تا تشدیدن ویلی یا چی او سر مسلمان قتلی او بیاد آغا قتل حلال گڑی نو باز علماء گورے تاویل کرے نور علماء احادیث پا خفل ظاہر بانے غستی دارنگی حدیث پاک دے تبرانی شریف کی راغلی عباد ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وی اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسب خصال و امات مدوس نبی علیہ السلام یادی دو خبر حکم کرے یو خبر داد لا تشرک باللہ شیئن حس شے بد اللہ سر شرکینا نونا نگٹا نولی نمڑے نجوندے دا اللہ سر بیش شریکین لا تشرکو باللہ شیئن نب شرک وی دا اللہ سر سشے اس شیبا دا اللہ سر شریکین وَإِن قُطِعْتُمْ او حُرِّقْتُمْ اگر کتاسونا دامونا کٹکڑے شلو تاسو پا اور سوزولے شئی خو شرک بنکوئی او سلبتم یا پسولے اکڑے شوئی بل خبر داو کولا تترک الصلاة متعمدین موز با قصدن نپریزی قصدن عمدن بموز نپریزی فمن ترکها متعمدن فقد خرج من المله وی چاچ قصدن عمدن موز پری خود دین دا ملت نووتو اسلام نووتو ولا ترکب المعصیح دریم خبره دا کړه و چې ګناه بنه کوي فإنها سخط الله په هر ګناه د الله غصره نازلېږي څومره چې سړی ګناهونه کوي دا الله قهر او غضب په نازلېږي نن تاسو ګورئ زمونږ د شکل نواله صورت نه تر سیرت پورې تر غم او خادای پورې تر لین او دین پورې ټول کاګروانی نو دا الله غصه او قهر په مونږ نازلېږي دارنگی ورته دا ویلی ولا تشرب الخمر شراب بنسکی فانها راس الخطايا كلها دا شراب خود تمام گناہوں جڑ دے ذکہ انسان کی ہو عقل لے پاکل وانے دے اللہ پی جنی دا اللہ رسول پی جنی مسکی او شراب سرت عقل لاڑش نچ سلے بے عقل شو اغا پہر گناہ ور دے نو شراب تے انا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ رواه الترمذی وید نبی علیہ السلام مرغریو چه دایب نبی لدو عقیده نو چ سو کی و عمل فریجو دے کافر کی سیوا د مزنا چه مز یو سڑے قصدن عمدن بلا عذر فریزی نو صحابه کرام ورتسوی چه دا عقیدہ او نظریه دا کفر دا دا عقیدہ او نظریه دا کفر دا او پا کفر گره بیا دیر رست و نتائج مرتب کی العیاذ باللہ خدا و خاون کسو کافر شی نکی ماتش نکا چه ماتش نو اغج ترسو پوری توبہ نیستی بیا دا کافر سر نکا کی گی نا نو پا دیبانی دیر یعنی احکامات مرتب کی گی پا دیبانی دارنگ صوبان نزی اللہ عنہ نا روایت تے دیوی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا چی فرمائے لی بین العبد و بین الکفر والیمان الصلاة فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ پمند بنداو پمند کفر و دیمان کی مزدے ویچے کلے پریزی نو بس دے سشو شرکیوں کو حدیث الفاظ دی او دا حدیث امام طبرانی پہ اسناد صحیح سر ذکر کرے علامہ منذری وئی ترغیب و ترہیب کے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له برخ نشترے پہ اسلام مسلمانے کی داغ چاچ داغ مزنی یو سڑے مزن کئی داغ پہ اسلام کی برخ نشتر ولا صلاۃ لمن لا عضو له او دا آغا چا دا سر مز نشتے چی او دا سنی نو بی او دا سا مز دا مز ندے نو مونگو تاسولا پکار دی چی پا مز پابد نیو اکثر خو اللہ دے رحمو کی زمونگو دا تمام امت مسلم پا حال بانے اکثر مز نکی او سوک چی رازی نو دا سنگ مز چی مونگ مز کو نو دا مز ندے دا بازی عوامی گوری والا مزلا نو روکولا چی ٹیٹشی نو بس الاغا یوزل سبحان اللہ نے شویلے پکی اول خو رکو زمونگا سینے دا رکو خبر آبر چی سر دم لا سر برابر شی کم نا کم دری پیری خود سبحان ربی العظیم ہوئے یو سڑی چی شاہ پا رکو کی برابر نکا دا جمہور پا نزبان رکو پا آرام و اتمینان سر کول فرض دی فرض چی پاتش المزنش دا رکو نا پس سر نیغول او سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد دا په ولاړه ختمول دې ته اطمینان وای دا فرض دې زموږ د امام صاحب په نسبانه واجبو دا فرض او واجبو په پرې خودو موز بیا نه کیږي اکثر زموږ منځونه داسي رکو نه ډایرک موږ سجدي لزو بعض عوام وی دور کړهو کی دکان بند کی ګرمۍ کی راشي او دسو کی او د دواړو سجدو په منس کی اغی جلسہ نہ کئی کم از کم دمر و سڑے دے دوارو سجدو پا منس کی قائدہ کی کینی دری پیری پا کیوائے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی او منگا خملانی غکڑی نی او بیا سجدی تلار شدہ سی سڑی مز نکی او دس مکو کڑاوی مکو دے وی مز میں کڑے او مز شرن شوی نی اغا صحابی مز کولو او نبی علیہ السلام و لکتل چکلے مزو کو راغ سلام واچولو نبی علیہ السلام ورتوی وعلیک السلام ارجع فصل فانک لم تصلی وی پتا دے سلام وی واپس لاڑ ش مزو کا تا مز نے نکڑے او قربان دے صحابہ دے تابع دارین صحابه او تابعین خو چاله یو موز دینې کړه نا به در سره ډمبه جرګه کوي چې موز می څنګه نه شوي پیږي په خبره باندې یا په دومره بد اولګي او بیا د موجوده دور امامان چا هم ټول د غلامانو په شکل ګرځولي د خادمانو نوکرانو په شکل مګرځولي او به انتها بی عزتی کو د خپل عالمانو نام مساله دا کمی طریقې سره چې سپک مونږ خپل امام لګور دا امام پسې د مقتدیانو موز نکی چاله چې سپک ګور یو طرف لدی درول د پیغمبر په مصالحه ر او وې د ما امام نه او ورپسې د موز اقتدا کې او پزړه کې داغ سپکواله امام لچې سوک سپک ګوري داغه دغه امام پسې موز نکی اوب ځان د درون ګړې بګی په خبر باندې ځکه دا مسله ده و یو ډل کې چې لزولس کسانی غوره لبو ګوري چې غوره کمی اوب مخکې دي دینی له حاصل چې دی له غوره ښکاری ته باطن علم خو الله ته ده خو ظاهرا چې سوک در کې غوره ده نه اوب مسلم مخکې کې نو چې تعالی هغه ټول کې سپخ کاری نه د امامانو سره زموږ دغه معامله دغه مو اناغه صحابي بیا موزکو بیا راغه نبی رسول سلام ورله بیا موزکو موز دینې شه دری ځلی پی موزکو او پس لورم ځل غراغه په ادب کې ناسې قربان مال خدغه طریقه راځي دا الله حبيب ورته چې موزکه په کلارب الله اکبر وې بیا په اطمینان سره رکو کې رکو نفس به قومه کې اطمینان سره ودرېږي بیا په اطمینان سره سجده وکي بیا په دواړو سجدو په منځ کې اطمینان سره کې نو پکلار کلار ترتیب سره چې موږ تاسو منځو نه کو زر زر مسکول دا په تلوار تلوار مسکول دا ګوره شرعن مزنه نه نو وی داغه چا په اسلام کې برخه نشتا چې دا چا مزنی دا چا مزنی داغه په اسلام کې برخه نشتا او یو حدیث ذکر کړي ویلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی لا ایمان لمن لا امانت له دا غچا ایمان کامل نه دی چې دا غ په امانت پابندی نه وی ولا صلاۃ لمن لا طهور له او دا غچا مز نکیږي چې دا غ او دسنی ولا دین لمن لا صلاۃ له دا غچا دین د سراډو دین نه چې هغه مزبانه پابندی نه کوي انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد وای د مز مثال په دین کې دا څه ده لکه بدن کې سر لکه بدن کې د سر حیثیت ته او د سر اهمیت ته بلا سر بدن ني نو بلا مز دین نشته بلا مزا دا دین نشته دیو جنا چې په طریقه طریقه باندې زمای عزت مند مونږ او تاسو مز کو وای څوک چې مز نه کوي او دی حال کې د مرشو تبرانی شریف او مسند بزار حدیث ته من ترک الصلاۃ لقی الله وهو علیه غضبان چا چې مس پرې خو دی دا الله سره د مرګ نه پس ملاو شي نو بس الله بدل پسوی په غضب او غصه کې الله بدل په قهر او غصه کې وي زما عزت مند چې څوک مز څوک هغه ترک کی او دی بارہ کې ماتا او سووي گن روایات راغلی دی چی دیدے کی امام منذری ترہیب و ترغیب کی اغرا جمع کری او چکلے دا روایتو نا ذکر کری نو دا روایت ام پاکی ذکر کرے او دا گورا تاسو دا تبلیغ والا دوستان چوزے نو مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل اعمال کی دموز ترغیبن حادیث ذکر کری بے ترہیبن ذکر کری اغیم دا کتابون نٹول نقل کرے عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ وی یو نسخہ کی داسی دی چې عبد الله ابن عمر دی عبد الله ابن عمر یا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو زل د مز ذکر کولو نو وی من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاۃ یوم القیامه وی چا چې په مز باندې پابندی وکا د دې مز والا د پار برناوی پرز قیامت اے دی لاسونه به رڼا خيجي مخنه به رڼا خيجي او ایدا د موزن دامونه چې کوم اودس کې مونږ وینځو دا وداسي پړکیږي لکه د سوار لسمه سپګمۍ غوندي او مسوره برکات شهر و یو سره کې د ګنا د وجنه جهنم ته وردن نمشي داوان دامونه د سجدي چې دی جهنم اوري سوزول نشي دا کم چې وې مړې وشي او په دې اندامونو د سجدي بورته کافور لګې دواړه خپې دي دا تلی دا زنګونونه دي دا لاسونه دي او دا پوزا او دا تندې وای کې او سره العیاذ بالله د ګناه د وجنه جهنم ته وردندم شي خود د سجدي اندامونه د جهنم اور سوزولې نشي ځکه په دې باندې الله ته سجده شي نو چا چې پابندی وکه په مزد د پاره برانای د دې او دس د اندامونو نبا د سوار لسمه د سپګمۍ غونته رڼا خېج و برهانن او د سره به دلیل وی د جهنم نه د بچ کېدو او د پاره به نجات وی پرز د قیامت باندې و من لم يحافظ عليها او چا چې په دې منځونو پابندیونه کا نو لم یکل له نور د پاره نور بنی رڼا بنی ولا برهان النبورت دلیل وی ولا نجات النبدد پار نجات او خلاص وی او دیو پرز قیامت د قبر نه چا سر را پورته کیږي بل مازا چموز نه کوي ما قارون و فرعون و هامان و ابی ابن خلف د قارون سره صف کی بو ولاړی بل مازا سره د فرعون سره صف کی بو ولاړوی د هامان سره صف کی ولاړوی او د ابی ابن خلف سره صف کی ولاړوی اباظ محدثینو لیکلی وای دا سلور وایدل تو ذکر کړي وای دنیا کې سلور قسمه کارونه دي چې پاغه سره مصپریزي کله وای ډیر مال مړي نو قارون د ډیر مال د وجنه مستمزګار وشي په خبر دا باز خلکو کار دا خیال دار چې دا دین د وزګار خلکو کار دي یو ځل مونږ تبلیغ ته وته یو کس را سره وته نارور ولوی دا دوزگارو خلکو کار دے ستا کار دے تو اس گورا دورا کاروبار دا خوی چلی چا کار نی او خوش گرزی نابسی او دام گورا یادو ساتی زمون دا طالبانم وی امون چه خپل طالبی کولا مسلمانان دا دین کار لکار روی اکثر طالبان لویر تا اس کار نکوی نیو سڑے سڑک جوڑی ٹوپک جوڑی دی لکار وی چه قرآن و سنت دکی دی تا کار نوی چه ترسور نمون دین کار لکار نیوی لی ترغیبا مونگا تا عزت نشی ملاوی دی مونگا طالبی سبق کی روان و بازی لانا پو و مخیل را لی یار سکار مار عمر سر پکار دی کنه پوی گئی پا خبر او سم دا بازی خلکو لوی لی گیری تصفی مرائی و یار پکار دی چه طالب او مولا بل سا شیمز دکی یو ڈاکٹر کچره ڈاکٹر شی او اغا انجینیر نی ندا چاوی دی جرد دا ڈاکٹر دی خوخ سڑے پا دین دی پکار چه دی انجینیری مزد کرده او انجینیر لچه تا چاوی دی چیر دور سرسز دکڑه وی داکترین دکڑه وی نو دو دین یولوی شعبه دا قرآن و سنت دکول او تا تا ایمان خیل تا تا آیا خیل نو دا کار نده چی توی بل سکار ور سرکوا لکه گور دا زمون دا حکمرانانو دا منافقانو دا یهودو او دا نسواراو دا تابدارو خبر دی وی رب دا سی دا طالبان چی فارغ شی کنا نو بیا سنور جی ور سر چی نورم سز دکی بی گئی پا خبر باده ور سره چې نورم سجده کی د دین کار ته مونږ کار نه وایو د دین کار ته مونږ کار نه وایو دیو جنا د چا بچی که د دین پس شوبه کې لګیدل نو سره د مور پلار د ناراضګۍ نه لګیدل که تبلیغ لذی مور پلار خوشحال لري که جهاد لذی خوشحال لري که علم کای خوشحال لري هر څه طریقې سره چې خو بس پیسې ګټا کمړی کې که ګنده کاروبار کې نن زمانه د مور او پلار د ذهنیت جوړ دی نو دا قارون ذکر ذکر کو دے دا مال دا وجہ نا مستوزگار نو شرعون اولی ذکر کو آغا دا دور بادشاہی او تخت دا خدمت لگ دے نو دا آغا چا مثال ذکر کئی چا دا بادشاہی دا وجہ نا مستوزگار نو او حامان دا آغا چا نزدیک ذکر کو چاوی بای زا ممبریم وزیریم دا نور خدمات لگ دی زبا منزلو سکم نو حامان وزیر دا دا ممبران وزیرانو کئی او بای ابن خلف لوی تجارتی پی گئی پا خبر آمان دا لوی تجارتی نو وی پرز د قیامت بد اغه سړی چې موز نه کوي د سره به حج او موز دانه دي چې بعض خلک د جمعې پرز کوي د اختر پرز کوي یو کوي او بل نه کوي دا ګوره خطرناک مسله وا بعضی زنانو ته خاوندان مبارک سوچ پکاره همیشه موز نه کوي ساری نور منځنه د طبیعت چې دا اکثر علما او دای چې د اسلام نه وته نو چې اوسره اسلام نه وته دا غد خپل مسلمانې خزي سره سره تعلقات پاتې شو دا غد خپل مسلمانی بی بی سره تعلقات پاتې شو نو دې ترتیب سره علما کرام دې ذکر کړي رستو علامه منذری وای دا غ علماء اقوال ذکر کړي ویو جماعت د صحابو او داغی نفس دی طرف تلاڑ دی چه چا قصدن عمدن بلا عذر شری مز پریخون دے کافر شو. پدی کی عمر رضی اللہ عنہ دے عمر ابن الخطاب داد عمر سے مذہبم دے رضی اللہ تعالی عنہ. داد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلک دے. داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسلک دے. داد معاذ ابن جبل مسلک دے. داد جابر ابن عبداللہ مسلک دے. داد ابو دردا رضی اللہ عنہم مسلک دے. دا خو صحابه کرامو چې دا غیدا مسلک دے چې بلا عذر شریو مزم چاپره خودی سه شو اے کافر شو د اسلام د دایره نووت. او رستو علماو کې امام احمد ابن حنبل رحم الله دے. دا د سلور امامانو کې خیرنه امام دے. او د توي امام اهل سنت دا د اهل سنت والجماعت امام دے. او دا د لس الله کو احادیث حافظ دے. دارنګ اسحاق ابن راهوی او امام دے لوی محدثو د دا مسلک دے. عبداللہ مبارک رحم اللہ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پر لوی لوی شاگردانو کے دا مسلک دے. دے ابراہیم نخعی دا مسلک دے. دا حکم ابن عتیبہ دا مسلک دے. دا حضرت ایوب دا مسلک دے. دا ابو داود طیالسی دا مسلک دے. دا ابو بکر ابن ابی شیبہ دا مسلک دے. دا دی علماء کرامو دا مسلک دے چیو سڑے یو مز قصدن عمدن فریزی نوغد اسلام دا دائرے نوغد. او دا مسئلہ قرآن علماء ذکر کری سوک چی مز نکی دا آغا پا جوندون او پا عمر کی برکت نی او پا مال کی برکت نی. مز سر اللہ پا جوند کی برکت راولی پا اولاد کی برکت راولی پا رزق کی برکت راولی. دا علماء مشاہدہ او قرآن و سنت دا خبر ذکر کری چی دا مز سر پا رزق کی اللہ زیادت راولی پا مز سر اللہ رب العزت پا رزق کی زیادت راولی. کم سڑے مز نکی دا آغا پا رزق کی با خیر او برکت نی. داغه عمر کې به خیر او برکت نی. داغه فکور کې به خیر او برکت نی. دیو جن زما عزت مندو چې موږ تاسو په مزبانه پابندیو کو او با جماعت مزبانه پابندیو کو با جماعت مزبانه موږ تاسو پابندیو کو. اگر چې ما تاسو ته د جمهور مسلک دا ده چې یو سړی قصدن عمدن مسبرخونو گناه کبیره مرتکب شو کافر کیږي نه. دا مسلک دموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې خود دغه دومره صحابه او د امامانو دا مسلکم دې چې قصدن عمدن یو سړی مزنه کوي ندا کار کی. نو ګور کلم غف شپ کلپ دکان کلپ کاروبار کلپ یوشی بلشی باندې زما عزت مند موږ جمع ترکو پکار دادې چې پینځه واړه وخت موږ موږ تاسو پابندۍ سره وکړو. او دغه به عذر صحابي کې بل سوزر نشته کته ویني د الله په نيز عذر نه لري جامع پليتي د عذر نه لري شریعت کې په بربندم مسکیږي کنه یو سره بالکل جامع نمومي په یو صادر کې مسکیږي په بربندم مسکی چې جامع در سره بالکل نشته دا جامع پليتي د عذر نه لري ویږي په خبره باندې عذر صرف دغه چې بیا د سر په اشاره نه شکولې به خود پروت نو دستر گو دروزو پا اشاره بانه بیا موز نکی ولارا نشکوله پا ناستا پا ناستا نشکوله پا پروتا او دست در لخننه نو تیمموها تیمموها تردی پر فقهاو لکلی که او بیمار تاوی را تاوی قبل پلا نو سخت پریشانی دو ورطا کب پلیش مخده نو بسا پلا دی اغا موزو کی بشرت دی چی اغا پا کٹ کم نشی تاولی او که کٹ که تاولی شی تکلیف نی نو کٹ ولتاو کم. نو په هیڅ طریقې سره زما عزت مندو د موز معاف کېدل نشته. دغه د زنانو بیماری عذر وي نور څه عذر نشته چې بلا عذر موږ تاسو موز پرې نزو. اول تپوس به پرز د قیامت باندې زما عزت مندو موږ تاسو نسکیږي. دا الله سمره انعامات دي ګوره مسلمانانو پیدا کړیو سوره فراخ رزق الله موږ تاسو لرا کوي د سمره مصائب او تکالیف نو موږ تاسو ساتي. نو په کار داري چې موږ تاسو پابندۍ سره موږ کوو او بیا موږ د تاسو سره غریبانو خلکو خنور څه شي نشته جماعت نشي جوړولې مدرسه نشي جوړولې جهاد مون نه کړې او نه کولې شو کمزوري نو دغه یو موزم د چې دا د دین ستنده نو چې موزم یو سره نه کوي نه هغه په اسلام کې د سره ډوبره نشته. ځکه یو روایت امام منذری دا ذکر کړي چې دا موز د دین د پاره په منځلې د ستنده چا چې دا اود قائم کو نټول دین قائم کو او چا چې ستنده آبادی نه رولړې نټول اباده زما عزت مند دا غین رولړیږي. الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې پینځه واړه وخت موږ با جماعت پابندۍ سره موږ او تاسو دا کو وصلی الله تعالی علیه تنئی الہ العالمین ټول حاجتونه پر اند پر دعا وغواړی. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریا اللهم اسق عبادک وبهائمک اللهم انشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. توحید و سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطہر فروش.